sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport. Kolarzom kibicują Arche Nałęczów, Drutex, Lotto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po uderzeniu pioruna w Górach Izerskich 11 osób trafiło do szpitala. Przed Uniwersytetem Warszawskim znów protestują studenci. Najbogatsze państwa świata pomogą finansowo Ukrainie. Na szczęście nie ma zagrożenia dla życia ani zdrowia. 11 osób trafiło do szpitala po porażeniu piorunem w Górach Izerskich. Adam Kocz, szef karkonoskiej grupy GOPR, zapewnił Polskie Radio, że poszkodowani mają tylko lekkie oparzenia. Po uderzeniu pioruna nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Wszystkie osoby zostały już ewakuowane, poinformował naczelnik karkonoskiego GOPR-u Adam Tkocz. Część osób odniosła lekkie obrażenia. Wszystkie 24 osoby zostały już bezpiecznie ewakuowane. Szef karkonoskiego GOPR-u podkreśla, że w poszkodowanej grupie były dzieci. Były na zorganizowanej wycieczce. Było to dość traumatyczne i ciężkie wydarzenie i ciężkie przeżycie. Przed wędrówkami lepiej sprawdzić prognozę pogody, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Jeżeli okazuje się, że coś niebezpiecznego będzie, może lepiej zweryfikować swój plan. Do najtragiczniejszych zdarzeń burzowych w górach należy uderzenie pioruna w szczyt Giewontu w Tatrach 22 sierpnia 2019 roku. Wtedy 5 osób zmarło, 157 zostało rannych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Studenci wznowili protest przed Uniwersytetem Warszawskim. Żądają zerwania wszelkich stosunków uczelni z Izraelem w obliczu wydarzeń w Strefie Gazy. Protestujemy przeciwko władzom uczelni, ponieważ wyraziły one jednoznaczny stosunek pozytywny do władz Izraela, współpracują nadal z izraelskimi podmiotami, zarówno firmami produkującymi broń, jak i uniwersytetami. Wczoraj rektor Uniwersytetu Warszawskiego wezwał policję, która siłą usunęła protestujących. To hańba dla władz uczelni, mówią studenci. Protestuję przeciwko haniebnemu zachowaniu rektora, który nasyła na policję studentów zamiast wysłuchać ich pokojowego protestu. Władze uczelni nie zamierzają wycofywać się ze współpracy z uczelniami z Izraela. Nauka nie powinna mieszać się z polityką, uważa dr Mariusz Sokołowski z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zamiast zabraniać współpracy, powinniśmy dążyć do tego, żeby wpływać na różnego rodzaju środowiska, edukując je i wpływając chociażby w ten sposób na postawy antywojenne, antyprzemocowe. Tego typu działanie to jest pokazanie eskalacji agresji, a nie walka z agresją. Bramy uniwersytetu zostały zamknięte, a każdy wchodzący jest legitymowany. Wejścia pilnuje policja. Jutro rektor uczelni ma się spotkać z protestującymi. Jest porozumienie najbogatszych państw świata w sprawie finansowej pomocy dla Ukrainy i dużych inwestycji w krajach rozwijających się Afryki. To efekty pierwszego dnia szczytu G7 we Włoszech. Z na razie nieoficjalnych informacji wynika, że Ukraina otrzyma pożyczkę w wysokości 50 miliardów dolarów. Jej obsługa będzie finansowana z odsetek generowanych przez aktywa Rosji zamrożone po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak się szacuje, w sumie Ukraina otrzyma od grupy G7 pomoc w wysokości 60 miliardów dolarów. Poza tym fundusz grupy, jak poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zainwestuje w krajach rozwijających się Afryki 250 miliardów dolarów. Chodzi o pobudzenie gospodarki i zwiększenie miejsc pracy. Przywódcy G7 mają nadzieję, że w ten sposób uda się ograniczyć nielegalną migrację. Autorem i orędownikiem tej inicjatywy była premier Włoch Giorgia Meloni. Wystąpiła z nią wkrótce po objęciu władzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tatrzańskie kozice policzone akcje przeprowadzili razem pracownicy Polskiego i Słowackiego Parku Narodowego. W górach żyją 793 kozice, w tym 80 młodych. Populacja jest stabilna, a punktem odniesienia jest 1999 rok, kiedy zaobserwowano tylko 241 osobników, mówi Jarosław Arabiasz z TPN-u. Przez następne 20 lat liczba kozic wzrastała aż do 2019 roku, od kiedy obserwujemy taką stabilizację liczby kozic, gdzie

Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19. Trudno w to uwierzyć. Nie wiem, jak to się stało, że tak szybko to zleciało, ale już kończymy popołudnie w Trójce. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. A teraz ekipa wieczorna. Chciałabym powiedzieć brunet wieczorową porą, ale ty masz tak krótko obcięte włosy, że nie wiem. No ale mam ciemne podobno, także nie wiem, czy jestem brunetem, czy chyba brunetem bardziej jestem, tak. Nawiązania filmowe na każdą okazję. Katarzyna Borowiecka. Katarzyna First-Wojtkowska również zostaje tutaj wraz z nami. To prawda. Ja również będę z państwem jeszcze przez najbliższą godzinę. Będzie dużo głównie polskiej muzyki, będzie gość, będzie Pepe, który opowie o nowej płycie, która wyszła dokładnie parę dni temu. Będzie dużo elektroniki w związku z tym. Rotacja. Zaczynamy. Chora, Marek Pepeł i Basz, który utwór zremiksował. Marek Pepeł swoją drogą był jakiś czas temu w Trójce opowiadał w swoim projekcie z Korą właśnie. A gość z nami pierwszy, jedyny dzisiaj już jest, czyli Pepe Piotr Szajski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Z Bartkiem też pracowałeś, z tego co wiem. Tak, miałem przyjemność z Bartkiem pracować. Super wokalista, super człowiek. No i super spec od elektroniki, tak jak ty. Czy jestem specjalistą od elektroniki? No Bartek na pewno nim jest i czuję tą elektronikę na pewno, także współpraca z nim to też było naprawdę fajne doświadczenie. Mi się podoba w twojej pracy z artystami to, że ty nawet wokalistów traktujesz troszkę jak instrument. Tak, tak, bo ja jestem fanem w ogóle brzmieni jakichkolwiek, w sensie jeżeli wokalista ma fajny głos, ciekawy, charakterystyczny, specyficzny, to już przykuwa moją uwagę na starcie. To w związku z tym, przerwałem ci. Tak, także to jest taki po prostu, no, pierwsza rzecz, która przykuwa moją uwagę. Brzmienie tego wokalu. Ktoś może śpiewać super czysto i ładnie, ale jeżeli ja w tym nie słyszę niczego, co przyciąga moją uwagę, to no dosyć marna szansa, że z taką osobą coś zrobię. Bo po prostu musi być to coś. Jest takie określenie, ale go nie mogę wymienić na antenie, bo brzmiałoby wulgarnie. W związku z tym teraz będzie utwór, który też zagrałeś jakiś czas temu, bo to chyba sprzed 6 lat jest, razem z Igo. Tak, tak. Bliżej. Na każde twoje słowo przeciw ciała rzucam ja. Podchodzę wciąż bliżej. Na palcach liczę wszystkie chwile, gdy znów jestem sam. I nie unoszę się wyżej. I tak się skradam wciąż, po cichu niczym wąż. Gotowy by znów zrzucić skórę, przybrać bliższą twej. Tak idealną jak nieskończoności znak. Zdobędę góry, by znów poczuć się bliżej. Rysujesz mi prawdziwą twarz. Ty wszystkie moje myśli znasz. Złe słowa nie podzielę nas. Chcę poczuć się bliżej. Chcę poczuć się bliżej. Chcę poczuć się bliżej. Zrobię ten kolejny, ostatni krok, by wiedzieć czym pachniesz. Na palcach liczę wszystkie chwile, gdy poczułem to. Poczułem najbardziej. I tak się skradam wciąż, ogłuszony siłą twą. Przyciągasz mnie jak grawitację, wyciągasz dłoń. Tak idealną jak nieskończoność znak. Zdobędę góry, by znów poczuć się bliżej. Pepe jest gościem dzisiaj w Trójce w rotacji. No i powiem tak, płyta wyszła przed tygodniem. Płyta, która nie jest płytą dla każdego, nie oszukujmy się. No nie. Rozmawialiśmy zresztą o tym, że ja nie wiem skąd ja znam tę płytę. Ja znam tę płytę, zanim się spotkaliśmy, to ja wiedziałem, że ja tę płytę znam. Potem jak jej posłuchałem jeszcze tak już oficjalnie, wiedząc, że będziesz, tak, to słuchałem tej płyty i wiedziałem, że ją znam. I ciągle nie, rozmawialiśmy o tym, ja nie wiem skąd ja ją znam, ale fakt, że jest to taka muzyka, która świetnie nadaje się do ilustracji. To jest taki, to są takie dźwięki, które świetnie można by podłożyć pod soundtrack jakiegoś bardzo wyrafinowanego filmu. O, dziękuję. Artystycznego filmu. Dzięki, bo to w sumie pierwszy raz ktoś mi coś takiego mówi, więc dziękuję. No, mam takie podejście do muzyki troszkę filmowe. To znaczy, mam tak, że jak pracuję nad muzyką, to nie wiedzieć czemu, ale widzę w głowie po prostu obrazy, jakieś sceny, sekwencje i po prostu albo to jest ten nośnik emocji, albo nie wiem jak to nazwać, ale to mam odkąd pamiętam, odkąd jakby no, zacząłem robić muzykę, pracować nad muzyką i to jest z jednej strony bardzo fajne, ale z drugiej strony po prostu czasami mam tak, że znaczy, to przychodzi niezależnie po prostu, więc to skojarzenie z filmem jest bardzo, bardzo miłe, bo po prostu dla mnie muzyka, mimo że to są dźwięki, a nie obraz, to pobudza moją wyobraźnię w taki sposób, że sobie wyobrażam tą muzykę za pomocą obrazu. Jakby ta muzyka zagrała z obrazem, albo co by przedstawiała, jeżeli byłaby obrazem. Ktoś napisał, że wracasz do korzeni muzyki klubowej. Ja tej muzyki klubowej na tej płycie tak wcale dużo nie słyszę. Bo jest pół na pół. Jest pół na pół. Jest trochę wokalistów i trochę numerów takich instrumentalnych, które no już bardziej nadają się na nagranie takie właśnie pod kątem parkietu, tak bym powiedział. Ale są też właśnie takie numery, które nazwijmy to, są takie art popowe. Więc jest to taka mieszanka, jest to balans. Balans, czyli tytuł płyty dokładnie. Tak, tak, między jednym a drugim po prostu. Między gdzieś tam klubowym takim brzmieniem, a takim powiedzmy art popowym. No ale jak zatrudniłeś Andy'ego do tego, żeby z tobą pracował przy tej płycie, to nie mogło być inaczej. No Envy to jest złoty człowiek, złote ucho i w ogóle współpraca z nim to jest też super doświadczenie, bo no ten człowiek sobie zjadł na tym zęby po prostu, mówiąc krótko, i wie o co chodzi, wie jak to zrobić, żeby uzyskać ten efekt, o który chodzi, więc po prostu w zasadzie nie musiałem go jakoś nakierunkowywać, pokazywać, może tak, zróbmy to tak, tak, tak. Tylko on po prostu to wiedział, więc no naprawdę polecam każdemu współpracę z Envy. W związku z tym, że słuchaliśmy utworów do tej pory, nie z nowej płyty, to nie, teraz czas najwyższy. Zresztą z artystą, z którym lubisz pracować, bo Run Forest jest takim człowiekiem, który przewija się przez nie twoją pierwszą płytę. Tak, Run Forest. Ale o tym za chwilę. Dobra, dobra, okej. Dlaczego bez walki nie mam więcej zmartwień? Jak mam się zabrać za coś? Nic się nie opłaca. Wtapiam się w kanapę. Ja nie mogę. Się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. A świat ciągle gna, nie umie się zatrzymać. Przecież to nie moja wina, ja tylko się staram się trzymać. I na co mi cały ten głupi wysiłek? Mój kamień się toczy, ja syzyf. Kolejny dzień, kolejny kryzys. Ja nie mogę. Nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Czas leci mi przez palce. Gapię się na ścianę. tam w korytarzach znaczeń. Jakoś w moją stronę szereg niepowodzeń ja rozkładam, bo nie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Pepe Ranforest. No teraz mów o tym Ranforeście, który nie po raz pierwszy pojawia się w różnych układach muzycznych. Tak, Ranforest, Grzesiek Wardęga, pozdrawiam, jeżeli nas słucha. W Krakowie chyba do ciebie jeszcze słuchają nas. Tak, tak, myślę, że tak. Grzegorz jest posiadaczem naprawdę wybitnego głosu. Ten głos, jak go usłyszałem, a Grześka usłyszałem parę lat wcześniej, w ogóle zanim zaczęliśmy współpracę, to już wtedy wiedziałem, że ja z tym kolesiem muszę coś zrobić po prostu, że nie ma opcji, że to trzeba jakby wytestować na takim polu właśnie muzyki elektronicznej, bo jego głos jest dla mnie unikatowy w skali tego kraju i autentycznie nigdy do tej pory nie słyszałem takiego głosu, który no po prostu ma taką chropowatość troszeczkę. Nie wiem nawet, jak to nazwać, ale dla mnie to jest po prostu, no, unikat. Zresztą tu słychać było, że ten głos traktujesz jako instrument, bo to on był dość mocno przetworzony. Tak, ja się lubię bawić takimi... Znaczy, generalnie jest tak, że jak dostaję ślady na przykład wokalu od wokalisty, to raz, że to staram się przetwarzać, dwa, jeszcze gdzieś tam staram się to samplować, ciąć, układać, żeby to miało jakiś taki oczywiście też sens, ale robię takie rzeczy... No bo czemu nie? Dobrze, mamy niewiele czasu, opowiedz w takim razie o tej płycie jak najwięcej. Balans, czyli miks właśnie takiej muzyki klubowej, tak bym to nazwał, z taką muzyką, no powiedzmy rapowo-artpopową. Bo na przykład taki numer z Dominiką Płonką jest no, takim numerem, który troszeczkę czerpie według mnie z takiego trochę art popu, trochę z rapu. Który zresztą za chwilę będzie swoją drogą. Tak. I generalnie no, to jest balans między takimi właśnie gatunkami. I myślę, że jakby fajnie jest, jak płyty są eklektyczne. To znaczy gdzieś tam nie siedzą w jednym gatunku. Ja nigdy nie staram się robić muzyki, która jest osadzona w jednym gatunku, tylko która czerpie z wielu gatunków, tylko cała sztuczka polega na tym, że jako artysta staram się mieć swój styl w tym wszystkim i czerpiąc z tych gatunków po prostu ten swój styl tam osadzam i no tak podchodzę do tego po prostu, tak staram się twórczo podchodzić i tutaj tak samo było, że właśnie trochę takich garażowych brzmień, jak właśnie ten numer z Grzegorzem, trochę takich rapowych brzmień, jak z Dominiką czy z Diskretem, bo wierzę w to, że taki właśnie taka różnorodność jest po pierwsze ciekawsza, a po drugie też uwagę słuchacza może zatrzymać na dłużej. W takim razie polecamy płytę Balans. Pepe, czyli Piotr Rajski był naszym gościem w Trójce. No i pewnie jeszcze nie raz się pojawić, żeby przynieść swoje kolejne dźwięki, tym bardziej. Ja bym się kiedyś z tą chętnie spotkał w audycji nocnej, bo te dźwięki by zabrzmiały zupełnie inaczej, kiedy byłoby takie kompletne wyciszenie dookoła. O, to byłby ciekawy pomysł. No to musimy się kiedyś umówić. Okej. Okay. Dzięki. Dzięki. czekam. Trochę cheesy tekst, trochę cheesy to rozgrywam. Zarumieniona patrzę ci na ekran, a myślami znów odpływa. Dominika Płonka i Pepe, który był gościem dziś w rotacji w Trójce. A dziś po 21 w audycji Off Controlu Mateusza Tomaszuka kultowa gwiazda Miki Berenice z płyty Lush. Będzie wywiad z nią, będzie dużo więcej innych gości również, także zapraszam w imieniu Mateusza Mateusza Tomaszuka, przepraszam bardzo, przekręciłem troszkę nazwisko, bo ale to tak jak człowiek, ja jeszcze troszkę emocji ze mnie schodzą po spotkaniu z Pepe. Nie ukrywam, że te dźwięki, które on proponuje, to jest tak kosmiczne granie, że miło się jej słuchało, przynajmniej mi osobiście. Mam nadzieję, że państwu równie. Mateusz Tomaszuk, godzina 21 i muzyka grupy Lush w Trójce. Special till you turn out the light. myself caught in what you feel. You think of such a late killer. I just bet you're still there posing in the mirror. Girls are such a lady killer, but we know where it's coming from. We know the score. Ekskluzywny wywiad z zespołem Lush w Trójce u Mateusza Tomaszuka po godzinie 21 w audycji Off Control. A teraz będzie rodzinne muzykowanie Sarapata, zespół Sarapata, czyli Mateusz i Michał Sarapata, bracia. Ich nowa płyta Radical Kindness już jest i singiel, który ten krążek promuje, to On My Way Back. Sarabata i Marta w Trójce. A teraz będzie artysta, o którym właściwie nic nie wiem. Chociaż wiem bardzo dużo, bo pracuje, mieszka w Gdańsku. Pochodzi z Brazylii. Nagrania dostałem z jakiejś firmy zupełnie nieznanej mi zachodniej i stwierdziłem, że brzmi to zresztą w podobnym klimacie, jak to co było przed momentem, jak Sarabata. Posłuchajmy razem, zresztą państwo sami ocenią. O Atlasie z mitologii, artysta, którego być może przekręcę nazwę, ale nazywa się Pios, P-J-O-I-S. Swoją drogą gdzieś tam w tle można było wysłyszeć też słów parę śpiewanych po polsku, no ale skoro artysta mieszka w Gdańsku, to dlaczego nie? Chociaż przypomnę, że pochodzi z Brazylii. To teraz będzie już jak najbardziej polski zespół X i zupełnie nowe nagranie, które swoją premierę ma dopiero jutro, ale my dziś dostaliśmy zgodę, żeby z państwem się podzielić piosenką Zapewne. Połączeń. Teraz nie oddzwonię, poczekam na lepszy moment. Przed wyjściem dałam ci żółtą kartkę na lodówkę. Napisałam, że wrócę później. Domalowałam uśmiech. Idę miastem. Wczoraj zanim zagadałeś mnie kłamstwami. Zapewne wiesz lepiej ode mnie, co muszę czuć, co robić mam, gdy więdnę. Zapewne